request from my pop up there, so I'll do it for you now. Thank you. Benvinguts una setmana més a Jazznàtics, un espai amb Rafael Corbí. És la música de Joey DeFrancesco que ha obert el nostre programa aquest llarg Fly Me to the Moon des de l'Snapshot del 2009. Al vostre costat gaudirem de 60 minuts amb peces diverses, amb artistes com Joey DeFrancesco, però també amb Donny McCaslin i Mathias Lupri, amb la companyia de Myron Walden, que ens portaran d'aquí uns moments el seu estil lingering, i també Elian Elias, amb una peça anomenada Here's Something for You. here's something for you. Where or when it finds you, here is my heart, hunted foolish, let me find you. Find the one who brought me this love. Find the one who taught me romance. Show the sunrise, brought the moonlight, touch of those hands. They led me to this way of living. Hear the sunrise, singing songs that telling stories, which is yours now. On our life reflected, time remembered. When the autumn leaves may fall, here's a sound that we recall. From the pages of my heart to something for you. Where or when it finds you. Eren les dues peces que us comentàvem, amb Dennis McCaslin, Matthias Lupri i també amb Iron Wold and Still Lingering, que escoltàvem des del 2006 amb el seu àlbum Metallics, una composició del mateix Matthias Lupri. I aquest Here's Something for You, aquí hi ha alguna cosa per tu, que ens aportava Lane Lias, que cantava i tocava música de Bill Evans des del seu Something for You, un àlbum del 2008. Avui el protagonista del nostre programa serà George Grossman, juntament amb Bohemian Swing. Des de l'àlbum Sydney Mon Ami, que trobàvem al mercat el 2013, ens arribaran unes quantes de les seves peces. Escoltarem ara, amb aquesta primera part del nostre espai, l'Egyptian Fantasy i el Minor Swing. make you strong, but I wanted and wished for it, longed for it, prayed for it. The scent of the innocent. Each time I walked through that door, hoping to see what I'm for. I ironed my shirt and I polished my shoes and I kissed all the feet of the world. La música que Jazznatics ens portava de Rebecca Bacon. I've tried and I've waited. He provat i he esperat. I és una de les cançons, com podria cercar amb el seu àlbum del 2003, The Art of How to Fall, l'art de caure. Anem a escoltar quatre grans protagonistes que s'uneixen amb aquest proper tema que sentirem. Gary Burton, Pat Metheny, Steve Swallow i Antonio Sánchez. Això es diu Síndrome i pertany al Quartet Life, el seu àlbum publicat en directe l'any 2009. Thank you. Thank you. És en Bob Wilber qui escoltàvem amb aquesta creació. També en directe, My Religion. Era el Burnfest 96 de Bob Wilder, que ens acompanyava des del What Swing Is All About, també publicat el 2003. I My Religion és el títol de la peça que Peter Cincotti ens portarà en solitari, en aquest cas del tema que s'extreia de l'àlbum Metropolis. Sky full of city lights, shadows on the wall. I'm finally waking up as night's about to fall. I look at you and I see my future somewhere in your eyes. From now on, no more questions, no more compromise. I'm making you my religion. Tornem després d'aquesta música en Peter Cincotti i el seu My Religion a la música que us comentàvem abans de George Grossman i Bohemian Swing des de l'àlbum Cine Mon Ami, dues peces més que se'ns acostaran a nosaltres. Seran les anomenades Summertime i la Vian Rose, clàssics que interpreta George Grossman. Thank you.

myself worry. Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying and crazy for loving. Extraordinària cançó, composició de Willie Nelson, que ens portava Lisa Ono, anomenada Crazy, i que pertany amb el seu àlbum Jambalaya, Bossa Americana. Eren versions de temes clàssics americans amb un àlbum que es va realitzar per al mercat japonès l'any 2006. Després de Lisa Ono amb Crazy, acabarem, tancarem la paradeta amb Bobby Watson i Jack Walrath dins aquest programa de Jazznàtics d'aquesta setmana. I ho farem amb el Cristo Redentor de la història del jazz. Now's Dance Revival, Història del Jazz, volum 5. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí.